Muzyka z albumu To Whom It May Concern na żywo w programie Trzeciem Polskiego Radia prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To dwa utwory, Seventh Heaven i Out of Scale, kompozycje Piotra Wojtasika, lidera zespołu. Obok Piotra na fortepianie Michał Tokaj, na kontrabasie Michał Barański, na perkusji John Becz, na saksofonach Wiktor Tot i Marcin Kaletka. No i oczywiście na trąbce lider zespołu Piotr Wojtasik. Koncert, który odbył się 30 września w niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Był też bis, ale i do bisu też pewnie przyjdzie pora wrócić w naszych trójkowych spotkaniach. Tak jak teraz wracam do płyty wydanej jakiś czas temu. Płyta przyjechała do mnie z Krakowa. Old Bass Line. To kwartet Mariana Pawlika. Thank you. Zespół w składzie: Michał Heller, perkusja, Bartłomiej Noszka, saksofon tenorowy, Kuba Płużek, Fender i fortepian oraz Marian Pawlik, kontrabas, lider zespołu Old Bassline, właściwie Bassline, powinienem tak chyba wymawiać tytuł tej płyty. Struś to kompozycja Kuby Płużka i Corner Blues, kompozycja Mariana Pawlika. Na tym albumie nagranym w ubiegłym roku w studiu Radia Kraków. Wracamy do nowej płyty Riverside. Thank you. wait in silence until the stars go dark. My companion with your cracked withered heart. The day is coming, I know that you're calling on me. Days come, I know that you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Half-built colors residues of my soul. Thank you. The Struggle for Survival w dwóch częściach, Dystopia i Battle Royale i tytułowy Wasteland. To kolejne dwa utwory. Dziś już ostatnie nasze spotkanie to było z płytą grupy Riverside, tym najnowszym albumem, ale myślę, że muzyka Riverside wróci z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie również. Tam się słyszymy w programie trzecim Polskiego Radia, jak co tydzień. Wrócę jeszcze teraz do płyty już starszej, cokolwiek od tych najnowszych, ale album jakiś czas temu się ukazał, artysta odwiedził trójkę, miałem okazję z nim porozmawiać, bowiem na co dzień mieszka w Kopenhadze, ale tak jak mówił na antenie, coraz częściej przyjeżdża do Polski, bo coraz częściej jest tu zapraszany na koncerty, co mnie bardzo cieszy, bo od lat trzymam kciuki, kibicuję młodemu polskiemu pianiście, kompozytorowi. Sebastian Zawadzki. Album nosi tytuł Norn.

Sebastian Zawadzki i jego węgierscy przyjaciele na instrumentach smyczkowych. Norn, taki tytuł nosi ta płyta Sebastiana. Orknoyon, Reduction in the Intensity of Light i Shetland. Te trzy utwory już za nami. Przed nami ostatnia piosenka dzisiaj w audycji. Po czwartej Piotr Łodej będzie Państwa budził jak codziennie. A na zakończenie dziś na do usłyszenia w audycji Teraz Polskie z płyty debiutanckiej Sam and Bart. Janek Samołek, Szymon Bartkowiak. Piosenka nosi tytuł Close to Me. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. I'm walking down the hill to the flickering street light spill. Can I tell false from true? Can I feel your presence too? I never thought that you and me share the same ideals. Ba ba ba ba ba ba ba ba. We share the same ideals. The little girl you knew has left this town for good. Heard rumors, she changed her name. I still believe you're here somewhere. I still believe you're here somewhere. I must admit, I dreamed you'd be somebody close to me. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Somebody close to me. And if I met her now, I don't know if I had anything clear to say. I only hope you've never changed. I only hope you'll never change. I never thought that you could be somebody close to me. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Somebody close to me. Punktualnie czwarta.